Tresnoku iki sing tak gawa tekan mati keungkap sajroning ati ilang nyawa tak lakoni gede tresno ning ati dino ganti wulan yo mung kowe sing tak sayang kok suci.